Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin tozuna hoş geldiniz. Bugün önemli bir yasa tasarısını ve bu tasarı bu haliyle yasalaştığı takdirde sebep olacağı önemli sorunları tartışacağız. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'nda görüşülmekte. Çok kabaca göz atalım. Tasarının yasalaşması durumunda büyük şehir olmada temel alınan nüfus kriteri 1 milyondan 750 bine indirilecek. 13 il daha büyük şehir oluyor. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyük şehir olacak iller. Yeni ilçelere tarihi Anadolu beyliklerinden olan Dulkadiroğlu, Karesi, Menteşe, Artuklu'nun yanı sıra Tuşba, Yunus Emre, Süleymanşah, Yavuz Selim gibi isimlerin verilmesi dikkat çekiyor. 14 Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları da illerin mülki sınırı olarak kabul edilecek. Bu illerde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun. Büyükşehir olan ve olacak toplam bu 27 ildeki ilçelerin mülki sınırları içinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri sona erecek. Yaklaşık 16 bin köyün tüzel kişiliğine son verilerek bu köyler mahalleye dönüştürülecek. Çiftçi Sen'in itirazlarından konuyla ilgili bazı başlıklara kısaca göz atalım. Köyler belediye sınırları içine alındıktan sonra yasalar gereği bu alanlarda hayvan yetiştiriciliği yapılamayacak. Üretim yapılamayacak. Köyde üreterek aile bütçesine katkı, sofrasına katık yaptığı sütün, yoğurdun, tavuğun ve yumurtanın şehirde tüketicisi olacak. Parayla satın almak zorunda kalacak. Köylü nüfusu yarı yarıya düşecek, kırlar ıssızlaşacak, tarım şirketleşecek. Şirketler tarımsal üretimde kimyasallar kullanacağından toprak, yeraltı ve yerüstü suları kirlenecek. Bu toplam 27 ilde ile az önce saydığımız 27 ile İstanbul ve Kocaeli'ni de katarsak tasarı 29 Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplam 1022 belde belediyesinin kapatılarak mahalle statüsü kazanmasını ve diğer 52 ilde nüfusu 2000'in altına düşen 559 beldenin de tüzel kişiliğini kaybederek köy olmasını öngörüyor. Tasarıyla Türkiye'deki belediye sayısının yarı yarıya azaltılması amaçlanıyor. Yasalaşırsa Türkiye'deki 2950 belediyenin 1581'i kapanmış olacak. Tasarıyla kapanacak beldeler arasında önemli turistik beldeler de var. Bodrum'a bağlı Bites, Göltürk, Bükü, Gümüşlük, Kaş'a bağlı Kalkan, Çeşme'ye bağlı Alaçatı dikkat çekiyor. Söz konusu 27 ilin yanı sıra İstanbul ve Kocaeli'nin de il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılacak. Bu durumda bazı illerde il özel idareleri devam ederken bazılarında kaldırılmış olacak. Ve ortaya tuhaf ve anayasanın eşitlik ilkesi açısından da tartışmalı bir idari yapı çıkacak. Büyükşehir belediyelerinin yetkileri artırılacak. Büyükşehir belediyeleri maden ruhsatı verme, afet riski taşıyan binaları yıkma, ibadethanelere indirimli ya da bedelsiz su verebilme gibi çeşitli yetkilere sahip oluyorlar. Tasarıyı böyle çok kabaca özetledikten sonra konuğumuza dönmek istiyorum. Bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Şehir Plancıları Odası eski genel başkanı Doçent Doktor Tarık Şengül bizlerle. Birçok araştırma ve makalenin yanı sıra 2001'de yayınlanan ve hala güncelliğini koruyan Kentsel Çelişki ve Siyaset, Kapitalist Kentleşme Süreçlerinin Eleştirisi isimli çok önemli bir yapıtı var. Başucu kitabımızdır diyerek bir parantez açalım. 2011'de de yine İmge Yayınlarından çıkan Muhafazakar Popülizm isimli eserinde sahibi. Toplum İçin Şehircilik Grubu'nun önceki programlarımızdan birinde Toplum İçin Şehircilik Grubu'nu ağırlamıştık, hatırlayacaksınız. Tarık Hoca bu grubun da içinde yer almakta. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, yerel seçimlere çok kısa bir süre kala ve afet yasasının hemen ardından yine başka bir ucube yasayla karşı karşıyayız galiba. Toplumun beklenti ve taleplerini, konuyla ilgili meslek odalarının görüşlerini kale almayan, şeffaflık, katılımcılıktan uzak bir başka yasa karşımızda. Mimarlar Odası'nın, Şehir Plancıları Odası'nın ve Çiftçi Sen'in ciddi itirazları oldu. Şimdi isterseniz önce demokratik kriterler açısından bir yasayı tartışalım. Şimdi yasayla ilgili olarak yetkilerin merkezde toplanmasından dolayı temsili demokrasiye yeni bir darbe deniyor. Kamu hizmetlerinde verimlilik gerekçesiyle hazırlanan ancak otoriterleşme ve yerinden yönetim ilkesinin gaspı anlamına gelen bir yasa deniyor. Ayrıca yasayla merkezde idare eden bağımsız ayrı bir tüzel kişiliği olan il özel idarelerinin kapatılmasıyla da ve bunların yetkilerinin devrinin bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlara da devredilmesiyle merkezileşeceği de söyleniyor. Ama aynı zamanda yasada şöyle bir şey daha var. Bu yetkiler büyük şehir belediyelerine ve ilçe belediyelerine de devredilmiş sayılıyor. Şimdi bu gelişme hem yerellikten merkeziyetçiliğe kayan gidişat okunabilir ama okunamaz da gibi geliyor. Böyle belediyelere kaydırılınca bilemiyorum. Ayrıca il özel idareleri ne kadar işlevseldi? Öte yandan acaba küçük idari birimlerin biz demokratik erdemlerini çok mu abartıyoruz? Yani demokratik yetersizliklerini göz ardı mı ediyoruz? Belde ve küçük ilçe belediyelerin çoğu kadrodan yoksun, borç içerisinde ancak personel giderlerini ödeyebiliyorlar. Böyle bir durum da var. Yani böyle bakınca yasa içinde yerellik, demokrasi açısından siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii yasanın yol açacağı sonuçlar ayrı ayrı hem bilimsel hem siyasi hem kültürel boyutlarıyla tartışılabilir ama yani bir siyasi iktidar açısından bunun anlamı nedir? Bu konu bence bu soru önemli. Çünkü bunu bugünkü siyasi iktidar önümüze koydu ve bugünlerde de işte bugün mecliste görüşülüyor. Yasalaşacak, öyle olacağı anlaşılıyor. Şimdi bakın bugün sabahki bir gelişme aslında geri plandaki niyetlerin en azından bir kısmını çok açık biçimde ortaya koyuyor. Galiba İçişleri Bakanı bir önerge verdi bu sabah. Ve Ankara'da Yeni Mahalle ilçesinin bazı mahallelerini Çankaya'ya bağladılar. Bir kısmını da Etimesgut Belediyesi'ne bağladılar. Şimdi anladığımız kadarıyla bu bağlanan ilçelerden ve mahallelerden bir tanesi mesela Çayyolu. Şimdi Ankara dinamiği açısından baktığınız zaman Çankaya her zaman Sosyal Demokratların seçim çok kolay kazandı. 65'lerde oy aldıkları bir yer. Yeni Mahalle ise daha gidip gelen bir yer. Şimdi burada bir anda bir bakan işini gücünü bırakıyor. Hiçbir tartışma yapılmadan bir önerge veriyor ve bir ilçenin en önemli mahallelerinden biri, işte Çayyolu örneğini veriyorum ki burası Yeni Mahalle'de Sosyal Demokratların kazanmasını sağlayan önemli mahallelerden bir tanesi, pat diye alıyor bunu Çankaya'ya bağlıyor. Şimdi yani bütün bunun arkasındaki zihniyet nedir diye soruyorsanız bence bu turnusol kağıdı gibi bir şey çok iyi gösteriyor bunu. Yani iktidar gerçekten kendisine hem seçim açısından hem de daha genelde yönetim süreçleri ve daha uzun vadeli projeler açısından avantaj sağlayacak bir değişikliğin peşinde. Bir kere bunu kaydetmemiz lazım. Yani bu değişiklik iktidarın kendisine hem önümüzdeki yerel seçimde bir avantaj sağlamaya yönelik bir şeyi manevrası olarak değerlendirmeli. Öbür taraftan da daha orta vade ve uzun vadede de bu değişikliğin bu iktidar açısından önemli bazı avantajlar sağlayacağını en azından iktidar öyle düşünerek önümüze koydu bu yasayı. Şimdi o zaman yani bir kere şunu görmek zorundayız. Bu toplumla paylaşılmayan, demokratik örgütleriyle paylaşılmayan, bu şeyden etkilenecek belediyeler, bu belediyelerin nüfuslarıyla herhangi bir tartışma sürecinden geçmeyen bir değişiklik. Şimdi en önemli özelliklerinden bir tanesi bir sürü belediyeyi, köyü vesaireyi kapatıyorsunuz. Evet, şimdi evet, bu açıdan evet. baktığınızda şimdi ben öyle Avrupa için yapmak falan türü şeyleri çok önemseyen biri değilim. Yani bu insanlar, bu toprakların insanları için önce yapacaksınız bu işleri. Evet. Ama Avrupa özellik şartına da imza atmış bir ülkeyiz. Onu bir norm olarak önümüze koymuş. Yerel yönetimler özellik değişikliklerin, şartı. Bu değişikliklerden etkilenecek kesimlerin de görüşü alınarak ve yeri geldiğinde hatta bir referanduma başvurarak, sandığı koyarak değerlendirmesi gerektiği söyleniyor. Şimdi burada karşımızda sabahın köründe pat diye önerge veren bir bakan, arkasında bir milletvekili kitlesiyle Türkiye'nin belediyelerinin yarısını kapatıyoruz bakın. Bu çok esaslı bir şey. Ve yani bu yarısını kapatırken de ne toplumla, ne ilgili kurumlarla, ne etkilenen insanlarla daha özel olarak herhangi bir tartışmanın yapılmadığını da hepimiz biliyoruz. O zaman TABAŞ'a dönelim. Şimdi bu iktidar gelirken bize demokratikleşme dedi. Ve hatta yerelleşme dedi. Hatırlayacak olursanız yerelin daha demokratik olduğunu söyleyerek iktidara geldiler. Ve daha da özel bir şey söyleyeyim. Mesela Denizli büyükşehir olmak için çabalarken Denizli Belediye Başkanı kendisinden dinledim ben bunu. Başbakanın kendisi yakın arkadaşı olan Denizli Belediye Başkanı'na şu anki büyükşehir belediyelerinin sayısını bile daha yani ben fazla buluyorum. Onun için kusura bakma Denizli büyükşehir yapmayacağım dediğini Denizli Belediye Başkanı anlattı bize. Şimdi bu resimden sonra bugün bakıyorsunuz yani çok sayıda yeni büyükşehir belediyesi nüfus zorlamalarıyla kuruluyor. Burada tabii kritik şeylerden bir tanesi bakın daha önce kriter alınan şey kent nüfusuydu. Şimdi o tutmuyor tabii. 500 bin de tutmuyor bir sürüsünde bu yeni yapılan büyükşehirlerin. Onun için il nüfusunu alıyor falan. Yani bunlar tabii yani çeşitli manevralar ama arkasında bir siyasi stratejinin hem kısa vadeli olarak hem de uzun vadeli olarak bulunduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemki yerel seçimde avantaj sağlamak kısa vadeli strateji ise uzun vadeli olarak da onun yanında bir de tabii şöyle bir hesap var. Bu 13 ilde büyükşehir statüsü kazanan 13 ilde bir sempatinin bir oralara verilmiş tabii, bir anlamda artış, hakkın ya da avantajın seçimde oy geleceği oy olarak geleceği de düşünülüyor. Yani böyle bir yerel seçim yatırımı olarak bir boyut var. İkinci boyutu yani daha orta vadeli boyut ise bence bu iktidar açısından daha dikkatli değerlendirmemiz gereken boyut ise bence burada tabii iktidar kendi ölçeğini büyütüp kendisini büyük olarak görmeye başladığından itibaren karşısında küçük ölçekli aktörleri, birimleri görmek istemiyor. Daha büyük aktörlerle dans ediyor bu iktidar. Daha büyük aktörlerle iş yapıyor. Hem dışarıda öyle bir niyet var hem de içeride öyle işte önce dayanarak geldikleri esnafı ezdiler. Emekliyi ezdiler. Bence çiftçiyi ezdiler. Şimdi tam bunların da temsilcisi olabilecek nitelikteki küçük yerel birimleri öbür tarafta bir yönetsel birim olarak eziyorlar. Aslında bu şeyin özeti şudur. Hani bu iktidar büyük seviyor. Yani hani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da yani küçük olana, küçükten yana durana sabrı ve tahammülü olmadığı gibi sempatisi de yok. O yüzden bu bir bakın başka alanlardaki bir tekelleşme sürecinin yani ekonomideki tekelleşme sürecinin, siyasi iktidarın merkez düzeyindeki tekelleşme sürecinin yerel düzeydeki bir başka ifadesi. Bence şöyle okumak doğru bunu. Yerel düzeyde de bir merkezileşme yaşıyoruz. Yani merkezileşme dediğiniz tek ayaklı bir şey değil. Yani yukarıda bir merkezileşme var. İşte başkanlık sistemine doğru kendisini tanımlamaya çalışıyor. Evet. Ama aşağıda da yerel birimleri de kendi içinde merkezileştiriyor. Yani büyük şehirler biçiminde o küçük birimleri şimdi bir salladılar. Bir kısmı döküldü, bir kısmı şey vaziyette sarsılmış vaziyette büyük şehir belediyelerine boyun eğecekler. Aslında bütün büyük şehir sistemine bakarsanız onun içindeki ilçe belediyelerinde büyük ölçüde o büyükşehir belediyelerine boyun eğdiğini görürsünüz. Dolayısıyla evet, burada evet. bir şu tabii bir yanılgı, eyalet sistemi vesaire diyorlar. O başka tür, tam tersine eyalet sistemi bir adem merkeziyetçilik içerir. Bu merkezileşme yönündeki bir süreçte aşağıda ki bir takım çok küçük birimlerin ortadan kaldırılarak merkezin yereldeki muhatabını daha büyük hale getirme şeyi, o anlamda tam da bir merkezileşme stratejisi diye değerlendirebiliriz. Peki bu belediye çalışmaları açısından baktığımız zaman, yani bu uzun bir süreçte kendi bindikleri dalı da kesmek olmayacak mı? Çünkü bu kadar merkeziyetçi, hantal bir yapıyla yerelin en uç noktasına kadar nasıl gidip hizmet verebilecekler? Mesela şimdiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işte demeci var, biz şu kadar iş yükümüz artacak, nasıl yapacağız diye. Yani bu da buna gitmeyecek mi? Aslında bu... Şimdi tabii iktidarlar bu yükselme aşamasından gerilemeye doğru giderken kendi dallarında kesmeye başlarlar. Bu tür bir sürecin başlangıcına da işaret ediyor olabilir. Sadece o değil. Bakın, şimdi bu büyükşehir bünyesine dahil edilen yerlerde çok sayıda köy yerleşmesinin, evet, şimdi ona belde gelecektim. Belediyesinin evet, vesaire evet, ortadan kaldırdığını evet. görüyoruz. Şimdi köyler ne olacak hocam? Bakın evet. şimdi Urfa'ya bakın. Şimdi Urfa Türkiye tarımının merkezi deniyor. GAP İdaresi diye bir idare, Güneydoğu Anadolu Projesi diye iddialı bir proje yıllardır gündemimizde. Şimdi tarımın merkezinde köy bırakmamak diye bir şey olabilir mi? Evet. Yani tarımın evet. merkezi dediğimiz evet. Urfa'da bugün köy yok artık. Şimdi o zaman, yani merası olmayan yere de köy denmez zaten. Hani fiil olarak köy olabilir de meralarında biliyorsunuz evet. belediye arasına dönüştürüyor büyükşehir. Ve onu da TOKİ mi gelecek oradan da diyelim. İşte yani hani TOKİ gelip belki buğday yetiştirir bundan sonra Urfa'da, ne bileyim. Yani hani ama şu açık. Yani burada bu inşaat sektörü üzerinden kendisini evet, tanımlayan iktidar esnafı görmediği gibi artık köylüyü de görmüyor. Evet. Tarımı da görmüyor. Yani dolayısıyla bu düzenleme aslında sadece bir merkeziyleşme değil. Yani tarımın ve hatta sanayinin vesaire inşaat sektörüne boyun eğdirilmesi evet. demek. Kentleşmeye boyun eğdirilmesi demek, ama kentleşme derken de yapılaşmayı kastediyorum. Dolayısıyla aynen. burada çok sayıda kırsal yerleşmenin de önümüzdeki dönemde çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz. Bir kere meralarını kaybediyor. Sonra bakın, bir sürü açıdan emlak vergilerinden tutun diğer vergilere kadar, temizlik hizmetlerine kadar bir sürü alanda şu anda çok düşük vergi evet. ödeyen kırsal evet. kesimdeki şimdi, insanlarımız evet. durup dururken, doğru düzgün hizmet almayacaklar da açıkken, çok daha yüksek meblağlarda vergiler ödeyecekler. Şimdi düzenlemelerin tabii içinde başka şeyler var. Bunlar nasıl çözecekler bilmiyorum, ama sizin konuşmanızda da bir yerde duydum. Yani Büyükşehir Belediyesi dahilinde bir hayvancılıkla uğraşmak, yani organize sanayi bölgeleri dışında köylünün tarımla hayvancılıkla uğraşması diye bir şey söz konusu olamaz. Hayvan evinizde yetiştiremiyorsunuz, ahırınızda vesaire. Bu yani kent sınırları içinde olmuyor. Tabii. Urfa şimdi kent. Bütün evet. Sonra evet. burada yani hani tarımı meranızı kaybettiğiniz gibi hayvancılığı da kaybediyorsunuz. Aynı türden bir sürüsü, yani bu yerleşmenin tarım, Aydın da dahil olmak üzere, Hatay dahil olmak üzere bu yani illerin önemli bölümü tarımsal nitelikte. Malatya öyle. Yani şimdi baktığınız zaman buraya, yani bu yapılan işin gerçekten hani bir genel toplum çıkarıyla, ekonominin gereksinmeleriyle vesaire bir ilişkilendirilmesi ya da pozitif bir ilişkisinin kurulması mümkün değil. Bu iktidarın kendi iç mantığının Türkiye'yi getirdiği yer, sonunda hani Urfa'yı bir tarım kenti değil, bir sanayi kenti, bırakın zaten öyle bir gündemimiz yok. Ama bir herhalde TOKİ kenti olarak yeniden kuracaklar diye düşünüyorum bu mentalite. GAP projesinin yerinde de TOKİ projeleri yükselecek diye bakıyorum yani. Daha yani aslında daha önceki projelerin de üzerine inşa etmeyen, onları da yoksa yani. Çünkü oradaki GAP projesi sulama üzerine değil mi? Tarım tabii, arazilerini sulayan. Yani onları da nasıl birdenbire kesip atmak oluyor. Bir yaşam alanları üzerinde bir de köylülerin de hakları kayboluyor galiba değil mi? Yaşam alanlarımızın gasp edilmesi de oluyor. Şimdi bakın, bir köy yapan önemli şeylerden bir tanesi mera alanıdır. Mera arazileridir. Yani köyün ortak kamusallığı ve ortak kullanımına, işte hayvancılıkta dahil diğer ortak ihtiyaçlarına yönelik bir yani o kamusallıktır onun, o köylü için. Tabii. Şimdi bunu elinden alan bir düzenle karşı karşıyayız. Yani şimdi Urfa'nın Sivere'nin bilmem ne köyünün büyük şehirden nasıl hizmet alacağı konusunda bir, oradaki şimdi yeni oturacak Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın haberi var mı? Şimdi tabii Mersin Belediye Başkanı bunu açık yürekli de söylüyor. Kendi konumunu da açık muhalif olduğu için. Ama önümüzdeki günlerde çok ciddi sıkıntılarla, bakın bunun en iyi şeylerinden bir tanesi, gidin pergel yasası sonucu olarak Ankara gibi daha önce bu belediye sınırları genişlemiş güçlü belediyelerin olduğunu varsaydığımız yerlerde bu pergel yasasından sonra büyük şehire katılmış köylere bir sorun. Ben sordum, onun için söylüyorum. Yani bir an küf ediyorlar. Yani çünkü her açıdan kentli gibi vergiler ödeyip, meblalar, bir takım maliyetler ödeyip doğru düzgün hizmet almıyorlar. Eskiden il özel idaresinin de sorumluluğunda olan yerler bugün büyük şehrin sorumluluğunda. Hiç olmazsa diyor o zaman, hani şimdi kırsal kesimden sorumlu bir otorite vardı. Arada sırada uğruyorlardı. Bunlar hiç uğramıyor diye. Gidin Kaleciğin vesaire bir takım köylerine bakın. Ben yani hakikaten biraz da özel olarak onun için gitmedim ama gittiğim bir sırada böyle bir 2-3 köyün insanıyla konuşma şansımız oldu da köylülerle. Gerçekten şikayet. Bu büyükşehir Ankara, yani Ankara'da bu şikayetin olduğu yerde, şimdi bakın Malatya. Yani evet, ben bu şehirlerin her birinde belediye birleştirmeleriyle ilgili bilir kişiyle gittim. Kilometrelerce gidiyorsunuz. Yani boş ve yani ekilmiş araziler, şimdi bunlar kentsel arazi oldu. Hakikaten üzücü. Evet, yani bu ülkenin gerçekten tarımdan koptuğu bir zaten zaman dilimindeyiz. Hayvancılıktan koptuğu, dışarıdan ithal ettiği bir dönemde bunlar tuz biber oldu. Yani ama bunun ötesinde de bir sürü açıdan, yani bu büyükşehir uygulamasının mevcut belediyelerimize de başka sıkıntılar getireceğini söyleyebiliriz. Şimdi bakın, belediye aslında şehirle ilgili olan bir şey. Şimdi ne diyorsunuz büyük şehirlerin sorunlarıyla baş edemeyen belediyeler? Al bir de köylerle uğraş diyorsunuz. Şimdi biz ne beklemeliydik? Mesela hani şöyle bir kırsal kesime hizmet edecek, kırsal kalkınma projelerinin peşine düşebilecek bir takım yerel otoriteler arıyoruz. Bunu ne yazık ki il özel idareleri geçmişte başaramadılar. Ama şimdi ne yapıyoruz? Burada zaten bir sıkıntı varken şehirlerde çöp toplama, ulaşım hizmetini verme, altyapıyı gerçekten sağlıklaştırma karşısında çaresiz kalmış yerel yönetimlere al bir de köylerle uğraş diyoruz. Şimdi bu tabii önümüzdeki dönem çok ciddi sorunlar yaratacak. Yarattığı sorunlarla da sizin söylediğiniz biçimiyle iktidarın bir anlamda kendi bindiği dalı kesmesiyle sonuçlanabilecek bir olay. Ama bunu iyi anlatmak lazım. Topluma gerçekten bu tür bir takım şeylerde hem bilgilendirme hem de onların tepkilerini ifade edebilecek ortamları hazırlayabilecek bir gerçekten anlayışa ve projeye, bir muhalefete ihtiyaç var. Umarım önümüzdeki dönem bu gerçekten olumsuzluk en azından bu iktidarı yeniden düşünmemize yol açacak bir başka olumluluğa vesile olacak diye düşünüyorum. Hocam çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Maalesef vaktimiz doldu bu kadarcık. Teşekkür ediyorum. Son söyleyeceğiniz bir şey var mıydı ek olarak? Onu da alalım. Kapatmak zorundayız maalesef. Ya tabii iktidarların hep nasıl başladıkları, nasıl gittikleri değil de yere nasıl indikleri önemlidir. Yani bu gidiş ve bu yere doğru yaklaşırken bu iktidarın halini hiç iyi görmüyorum, onu söyleyerek bitireyim. Evet, ben de şimdi Taksim'den metrodan çıkıp yürüdüm. Halimiz hakikaten burada da başka bakımdan felaket. Onu da ben size iletmiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Peki, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bir programı daha bitirdik. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir kentler için Kentin Tozu üzerinizden eksik olmasın. Kentin Tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal.